मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 463वीं कक्षा, सातवें अध्याय के चतुर्थ पाद में हम समाप्ति की ओर हैं। 78 सूत्र हो चुके हैं। पीछे जो विषय समाप्त हुआ था, इकार आदेश की बात चल रही थी। भृयामित सूत्र से जो इकार आदेश प्रारंभ किया गया था, वही इकार आदेश का एक बहुत व्यापक सूत्र आगे आ रहा है, सन्यतः। बहुत लगता है सूत्र ये। सनि सप्तम में कुछ नान्तम, अतः षष्ठी एकवचनांतम। पीछे से अभ्यास से अंगस्य दो षष्ठियां और है, अतः यहां पर आ गया। तो अर्थ उसी प्रकार से करेंगे कि अतः अतः को हम अंगस्य उसका अभ्यास से का विशेषण बनाएंगे। तो अकारांतस्य अभ्यासस्य, बाकी अंगस्य प्रारंभ में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अंगस्य यानी अंग अंगस्य अवयवस्य या अंग संबंधिनः अकारांतस्य अभ्यासस्य सनिपरतः इकारादेशो भवति। तो जितनी भी धातुओं से हम सन प्रत्यय जप करेंगे, उसका रूप चलाएंगे, तो वहां पर अभ्यास यदि अकारांत बन जाता है, सभी धातुओं में तो ऐसा नहीं होगा, बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जहां अकारांत अभ्यास नहीं बन पाता है, जैसे लुलुषति, लू धातु का बनाएंगे तो जहां अकारांत अभ्यास बन जाएगा वहां ये सूत्र अभ्यास में इकार आदेश करेगा। उदाहरणों में पिपक्षति, ययक्षति अनेकों बार हम देख चुके हैं इन सबको। तो पच धातु से ये अनुदात है, इसलिए इडागम तो होगा नहीं, तो द्वित्व जब कर लेंगे प पच स यहां तक आने के बाद, अब यह अभ्यास में इकार कर देगा तो पी पच स चोह को लगाएंगे, आदेश प्रत्यय हो पिपक्ष, विपक्ष की धातु संज्ञा करके लटलकार शप तिप अतोगुणे पिपक्षति। ऐसे ही यज धातु से ये यक्षति, यहां पर भी चोकू लगाएंगे, और ष्ठागति निवृत्त, इस धातु में भी जब द्वित्व करेंगे तो स्था स्था और स, अब हलादि शेष लगाते समय यहां पर शर्पूर्वह खय लगाया जाएगा, तो सकार शेष नहीं रहेगा, था शेष रहेगा, तो था स्था स, फिर था को त हो जाएगा और उस त को अकार को इकार सन्यतः से हो जाएगा, फिर मूर्धन्य करके तिष्ठा सती बैठना चाहता है। ऐसे ही पा धातु से पिपासती, तो सर्वत्र यहां पर अभ्यास में अकार बन जाता है। दीर्घ है तो ह्रस्व से ह्रस्व कर लेते हैं तो आकार बन जाता है। तो इस तरह से बहुत व्यापक सूत्र है ये। अब कुछ अन्य स्थलों पर भी जहां ये सूत्र नहीं लग सकता वहां भी अभ्यास में एकार करना है, तो उसके लिए फिर आगे दो सूत्र आ रहे हैं। ये उसमें दो में से पहला सूत्र है ओह पुयण ज्यपरे, ओह षष्ठी कुचनांतम पुयण जी सप्तम ये कुचनांतम अपरे सप्तम ये कुचनांतम। यपरे का अर्थ ये नहीं है कि कुछ लोग जैसे अर्थ करते हैं ना, अपर अपर लोग ऐसा मानते हैं, ये नहीं है। अपरह यस्मात, अकार अवर्ण परे है जिसके, बहुरी समास करके अपर बनाया गया है। वो कौन है? तो बहुरी समास तो विशेषण बनता ही है। अन्य पदार्थ वो कौन होगा? तो कहा पूयण जी। तो पूयण जी में पू पवर्ग है ये, पुश्च यणच ज च, ज में हर अकार उच्चारण के लिए यहां बोला गया विग्रह करते समय, लेकिन जो बनाया गया है उसमें अकार नहीं है, इसीलिए सप्तमी व्यक्ति में पूयण जी ऐसा बना हल ज को लेकर के। तो जकार हो गया वो, यण प्रत्याहार है और पू पवर्ग, ये सारे वर्ण लिए जाएंगे और इनका विशेषण बनाया गया अपरे। अर्थात ये पूयण जी पवर्ग यण और जकार ये कैसे हों? तो कहा इनके आगे अकार आ रहा हो, ठीक है ना। तो अह परह यस्मात, यस्मात कस्मात, पूयण जह तद अपरम, तो उस अवस्था में ये सूत्र लगेगा। और ओह में षष्ठी यहां दी हुई थी, तो ऊ का षष्ठी ओह बनेगा। तो पीछे जैसे हमने कहा अतः, तो अवर्णांतस्य अभ्यासस्य हो गया। यहां कैसे बोलेंगे? उवर्णांतस्य अभ्यासस्य, ठीक है ना। वो अकार को इकार कर रहा था, ये उकार को इकार करेगा, ये उवर्ण को लेगा। तो वर्णांतस्य अभ्यासस्य पवर्गे यणि जी, पवर्गे यणि जकारे च अवर्ण परे परतः, यानी अवर्ण परक ये वर्ण होने चाहिए। परतः इकारादेशो भवति सनि प्रत्यय परतः। अब यहां पर दो बार बोला जाएगा, एक तो अपरे में पर शब्द आ रहा है तो उसका तो संबंध जोड़ेंगे हम पूयण और जकार के साथ में कि ये कैसे होने चाहिए अवर्ण परक। दूसरा सन पर रहते ये तो अंत में लेना ही है हमें, सन प्रत्यय तो आएगा ही। तो अब उदाहरणों में देखो, जैसे पू धातु है और पू धातु से सन प्रत्यय किया, धातु सेठ है, इडागम तो हो ही जाएगा, तो पू ई स अब गुण कर लेंगे, पो ई स अवादेश, पव ई स। अब यहां जब द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचन जी लग जाएगा क्योंकि आजादी हो चुका है इडागम होने के कारण से, आजादी प्रत्यय नहीं होगा द्विर्वचन निमित्त तक तो द्विर्वचन जी नहीं लगता, तो उसे रूपादिदेश करके अभ्यास में आ गया पू, ठीक है ना। अब उस उकार को ये सूत्र इकार करेगा, लेकिन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके आगे देखो क्या स्थिति है, पव है। अब पव कैसा है? अभ्यास के आगे तो आ गया पकार, पकार के आगे आ गया अकार, यही चाहिए था इसको, अवर्ण परक पवर्ग, और आगे सन भी परे है, सारी बातें सिद्ध हो गई तो अभ्यास में इकार हो गया पीपविश। आगे धातु संज्ञा करके लटलकार लाएंगे पीपविशते। अब एक दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने, जहां के हमें दो बार दो प्रत्यय करने होंगे, पहले ऋणिज और उसके बाद सन, ऋणिजंत से सन। तो पू धातु से ऋणिज ला करके पहले बना लिया वृद्धि करके पावी, अब पावी की धातु संज्ञा करके अब सन प्रत्यय आ गया, ठीक है ना। अब यही समझना है विषय को कि पावी में हमने जो वृद्धि की थी वो ऋणिज को मान करके की है, और आगे जो सन प्रत्यय आया जब, तो द्वित्व करते समय अब बताओ यहां रूपादिदेश होगा या नहीं होगा? पावी ई स, देखो यहां पर इडागम तो होना ही है, ठीक है ना, इडागम भी होगा सन को, तो पावी ई स। अब द्वित्व कर रहे हैं हम, तो द्वित्व करते समय द्विर्वचनची लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? क्योंकि दुर्वचन जी को चाहिए अजादि प्रत्यय दुर्वचन निमित्तक है यहां पर। कौन देगा उत्तर? क्योंकि आगे हम देखते हैं तो ऋणिच प्रत्यय है और ऋणिच दुर्वचन निमित्तक है नहीं, आजादी तो है लेकिन दुर्वचन निमित्तक नहीं है, और आगे जो सन आ रहा है आजादी है दुर्वचन निमित्तक है लेकिन परे तो नहीं है, वो बीच में ऋणिच आ गया ना, ऋणिच आ गया, ऋणिच का विधान हो रहा है जिसका हमें रूपातिदेश करना है, उसके आगे तो ऋणिच आ रहा है ना, सन तो और उसके आगे है। तो वो जो मैंने पीछे बताया था एक बार के हाँ, तो पीछे जो बताया था मैंने कि णौ कृतम स्थानिवत भवति, अर्थात ऋणिच परे रहते यदि कोई कार्य किया है हमने तो वह स्थानिवत रूपातिदेश के रूप में आ जाता है। और ये जो वाक्य है ये वहीं पर है दुर्वचनेची सूत्र पर ही महाभाष्य में दिया हुआ है, यानी कि रूपातिदेश करने के लिए ही वहां स्थानिवत शब्द कहा गया है। तो इस तरह से अदुर्वचन निमित्तक जो कि दुर्वचन का निमित्त नहीं है उस ऋणिच के परे रहते हुए भी रूपातिदेश हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि ये जो परिभाषा ये वाक्य जो बनाया गया इसका आधार क्या रहेगा, क्योंकि ये वाक्य ऐसे नहीं बनते जब तक कि कोई ज्ञापन न निकले कहीं से, मनमाने रूप से ये परिभाषाएं नहीं बनती हैं, परिभाषाएं सदा ही किसी न किसी ज्ञापन से निकलती हैं। तो यहां पर भी तो हमें दिखाना पड़ेगा इसका आधार क्या है, इसका आधार यही सूत्र है। पीछे तो हम कई बार बोल चुके हैं अणौकृतम स्थानिवत, आधार ये सूत्र है इसका। कैसे, क्या पद इसमें व्यर्थ हो रहा है जिससे ज्ञापन निकलेगा? अगर हम पवर को लेते हैं, प को, पकार को, तो पकार में तो हमने पीपा भी शते में सार्थक हो गया सूत्र, वहां तो सन प्रत्यय आजादी था ना, दुर्वचन निमित्तक था और हमने रूपातिदेश करके अभ्यास में पू को पी कर लिया था, तो ये तो सार्थक हो गया पवर्ग में, तो यहां तो कोई ज्ञापन नहीं निकल पाएगा, व्यर्थ कहां रहा पकार को कहना, सार्थक हो गया। और देखो आगे उदाहरण, चलो ज्ञापन कहां निकलेगा बताएंगे, लेकिन इतना समझ में तो आ गया सिद्धि में कि यहां पर अब जब हम पावैश इस स्थिति में जब द्वित्व करेंगे तो रूपातिदेश होकर के पू आएगा अभ्यास में अणुकृतम स्थानिवत से, और उसको ये एकार कर देगा तो पी पावैशति ऐसे बन जाएगा, भू धातु से विभावैशति बन जाएगा, और विभावैशति में भी अगर हम जैसे पी पविशति वहां दिया था केवल सन प्रत्यय ही लाए ऋणिच न लाए तो क्या बनेगा, बुभूषति बनेगा कि नहीं? तो जैसे वहां पर पीपा भी शते उदाहरण दिया था केवल सन प्रत्यय का, तो भू धातु में केवल सन प्रत्यय का उदाहरण क्यों नहीं है बताओ? भू धातु में केवल सन का उदाहरण दिया और ऋणिजंत से भी सन करके उदाहरण दिया, तो भू में भी ऐसे ही दिखाना चाहिए, पहले केवल सन प्रत्यय का उदाहरण दिखाए सन पर रहते और फिर दिखाए ऋणिजंत से सन करके, तो वो क्यों नहीं दिया है सन प्रत्यय का केवल? वहां हो रहा है क्या ये कार, वहां बोल रहे हैं बुभूषति, क्या वहां विभूषति बोलेंगे? बुभूषति बोलते हैं ना, होना चाहता है, तो वहां क्यों नहीं लगा ये सूत्र? क्या वहां पर इडागम हुआ था सन को? वहां तो इडागम ही नहीं होगा, श्रीव कह कि मुझे है उसे भू धातु के आगे सनि, श्रीव कह किति आगे सनिग्रह गोहोश्च, उसमें च से ऊपर से उगंत भी आ गया, तो वहां तो इडागम का निषेध हो जाएगा ना, तो इडागम का निषेध होने से वहां पर फिर भू ही रहा, क्योंकि गुण भी नहीं हो पाया, गुण नहीं हो पाया तो अवादेश नहीं हो पाया, अवादेश नहीं हो पाया तो भकार से उत्तर अकार कहाँ है, अब पवर्ग से उत्तर अकार कहाँ है वहां, तभी तो बुभूषति था, नहीं तो विभूषति नहीं बन जाता है, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिया है। तो इस तरह से यहाँ ये बन गए तीनों। अब आगे देखो यण का दिया है तो यण प्रत्याहार है, थोड़ा सा अंश ले लिया है उसका, य और र दो ले लिए हैं। तो ये यविशति ये यू धातु है, जैसे पू धातु से पिपविशते बना था, आत्मने पद में था वो, यू धातु से परस्मी पद में ये यविशति। कोई भी नया कार्य नहीं है, देख लो बिल्कुल ज्यों का त्यों है वैसा ही। यहां पर भी अभ्यास में द्वित्व करते समय द्विर्वचने ची से रूपादेश होकर के यू आएगा, उसको बन जाएगा ये उकार को इकार। और जैसे पिपावैषति था उधर, यहां हो गया ये यावैषति। यहां लगाएंगे हम णौ कृतम स्थानीवत, लेकिन यहां भी ज्ञापन तो नहीं निकल पाया क्योंकि यहां सार्थक हो गया ये यविशति में, सूत्र सार्थक हो गया। सार्थक होकर के थोड़ी ज्ञापन निकलता है, निरर्थक होकर ज्ञापन निकलता है, है? और रू धातु का हो गया रीरावैषति। अब यहां पर भी वही बात है कि यहां पर केवल सन प्रत्यय का उदाहरण क्यों नहीं है, केवल सन प्रत्यय का उदाहरण यहां भी नहीं है। तो भकार में भी नहीं है सन प्रत्यय का उदाहरण और रू धातु में भी नहीं है सन प्रत्यय का उदाहरण। तो पकार में तो सूत्र सार्थक हो गया, ये यकार में भी सार्थक हो गया, लेकिन भकार में और रेफ में सार्थक नहीं हुआ क्योंकि पवर्ग लिया है तो और भी तो वर्ण आनी चाहिए। केवल पकार में सार्थक करके हम पवर्ग क्यों बोलेंगे, पू क्यों बोलेंगे, फिर तो केवल पकार ही ना बोल देते सूत्र में। तो भकार ग्रहण करना निरर्थक हो गया ना निरर्थक, और रेफ ग्रहण करना यण प्रत्याहार में, क्योंकि यण प्रत्याहार के सारे वर्ण लेंगे हम, तो रेफ ग्रहण करना भी निरर्थक हो गया, रेफ में भी सार्थक नहीं हुआ। और आगे जो केवल जकार है, केवल जो जकार है, क्योंकि रू धातु का भी रूरू क्षति बनेगा जैसे बुभू क्षति था, लेकिन केवल जो जकार ग्रहण किया है सूत्र में, वहां तो एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही तो वर्ण है जकार। और जू धातु में ये घटता है, और जू धातु है सऊत्र, और सऊत्र धातुओं के रूप सारे नहीं चलाए जाते। देखो सूत्र सऊत्र धातुएं जो है ना, वो इसीलिए ग्रहण की गई हैं कि कहीं पर कोई रूप ऐसा दिखाई देता है जहां प्रयोग में आ रहा है, धातु पाठ में नहीं है वो, तो पाणिनि उसको अपने सूत्र में लेकर के उसका ग्रहण करके कोई ना कोई कार्य वहां करते हैं। तो जू धातु को सऊत्र माना गया है तो सारे रूप तो चलेंगे नहीं इसके, हम केवल सन प्रत्यय का उदाहरण इसका नहीं लेंगे, निजंत से सन करके ही इसका उदाहरण मिलता है। तो उस अवस्था में जकार ग्रहण करना निरर्थक हो गया, क्यों, क्योंकि रूपादिदेश हो नहीं पाएगा द्विर्वचनेची से, ठीक है ना। तो अभ्यास में उकार मिलेगा नहीं क्योंकि जब जब द्वित होगा ना, फिर जावैष ऐसा बनाने के बाद अगर रूपादिदेश नहीं करेंगे तो अभ्यास में क्या आएगा, जाव आएगा तो वहां कर देगा, ये उकार तो है ही नहीं, फिर तो जकार ग्रहण करना निरर्थक हो गया। तो रेफ जकार और भकार इनमें तो मिला ही नहीं, तो इस तरह से ही व्यर्थ होकर के ज्ञापन निकला कि णौ कृतम स्थानिवत भवती, अर्थात अणिच प्रत्यय परे रहते भी द्वित्व करते समय रूपातिदेश हो जाता है, स्थानिवत हो जाता है, तब जाकर के इस सूत्र की सार्थकता पूरी होती है। तो इस तरह से बहुत सी परिभाषाओं के हमने ज्ञापन देख लिए हैं अब तक, तो ये भी एक ज्ञापन इसमें से निकलता है। चलो आगे चलते हैं। अब अगले सूत्र को कहने की आवश्यकता क्यों हुई है, तो वहां देखो जितनी भी धातुएं आ रही हैं वो सब ऐसी हैं कि आकार तो आएगा वहां पर, ठीक है ना, अभ्यास के उकार से आगे आकार तो आएगा, लेकिन वहां पर व्यवधान आएगा साथ में एक और वर्ण का। जैसे यहां तो पीपावैषति में देखो, यहां पर या पीपविषते में पकार के आगे ठीक आकार आ गया, लेकिन श्रु धातु में पहले सकार फिर रेफ फिर आकार आएगा, आएगा नहीं आएगा, एक तो ये कारण भी है, दूसरा वहां विकल्प भी करना है, विकल्प भी करना है। तो स्रवती श्रृणोति द्रवती प्रवति प्लवति च्यवती नाम वा, तो स्रवति श्रृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवति नाम षष्ठी बहुवचनांतम वाव्य पदम। धातुएं जो गिनी गई हैं इसमें स्रवति यानी कि सुरुगतौ, श्रृणोति में शुरु श्रवणे, द्रवति में द्रुगतौ, प्रवति में प्रुंग पुलुंग, ये पुलुंग भी साथ में आ गई है, प्लवति प्रवति प्लवति और च्यवति। तो प्रुंग पुलुंग च्योंग ये सब गति अर्थ में आती है, धातु उसमें भुआदिगण में ही है। इत्येतेषां अभ्यासस्य उकारस्य अवर्ण परे यणि परतः विकल्पेन इकारादेशो भवति सनि प्रत्यये परतः। पीछे यहाँ पर पुयण ज्य परे इतना कहा गया था, लेकिन यहाँ पर सारे की अनुवृत्ति संभव नहीं हो पाएगी, सभी अनुवृत्ति लेंगे पूरे की हम, पवर्ग यण भी और जकार भी, तो यहाँ पर संगत नहीं हो पाएगा, तो केवल यण ही घटेगा। यहाँ देखो शुरू में रेफ आ रहा है, शुरू धातु में शुरू है ना, शुरू श्रवणे वहां भी रेफ आ रहा है, द्रु में वहां भी रेफ आ रहा है, प्रु में यहां भी रेफ आ रहा है, प्लु में लकार आ रहा है ये यण प्रत्याहार में आ गया, च्यू में यकार आ रहा है ये यण प्रत्याहार में आ गया। कहां आया इसमें पवर्ग और जकार, आए नहीं कहीं, इसलिए यण ही पड़ता है, बस केवल यण पर रहते लगेगा ये। दूसरा ये व्यवधान भी है, क्योंकि दो दो वर्णों के बाद आ रहा है ये यण भी, इसलिए भी सूत्र अलग से बनाना आवश्यक था, और विकल्प करना है इसलिए भी आवश्यक था। तो श्रु धातु में सिस्रावयिष्यति, उदाहरण ठीक उसी प्रकार से जैसे पीछे हमने सिद्धि की थी वैसे ही करनी है, और अणौ कृतम स्थानीवत भवति यहां भी लगाते जाएंगे, तो सिस्रावयिष्यति सुस्रावयिष्यति विकल्प से करना है ना, जिस पक्ष में इकार हो गया सिस्रावयिष्यति, नहीं तो सुस्रावयिष्यति बनेगा ही, पीछे वाले में पूपावयिष्यति नहीं बन सकता, वहां पर पीपावयिष्यति ही बनेगा, यहां दो दो बनेंगे। अब ऐसे ही श्रु धातु में शिश्रावयिष्यति और शुश्रावयिष्यति, द्रु धातु का दिद्रावयिष्यति दुद्रावयिष्यति, ऐसे ही प्रु पिप्रावयिष्यति पुप्रावयिष्यति, प्लु में पिप्लायिष्यति, गलत हो गया ये, पिप्लावयिष्यति व को और जोड़ लेना ये, और पुप्लावयिष्यति इसमें व रह गया लिखने से। आगे च्यू का चिच्यावयिष्यति और चुच्यावयिष्यति, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर सभी जगह अवर्ण जो परे मिलेगा वो दो वर्णों के बाद मिलेगा, तो व्यवधान यहां स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर अप्राप्त विभाषा कहा जाएगा इसको, क्योंकि पूर्व सूत्र तो एक वर्ण का व्यवधान जो अनिवार्य था बस उसी को लेकर के अपना कार्य कर रहा था, यहां दो दो वर्णों का व्यवधान है, तो अप्राप्त विभाषा कहलाएगी, प्राप्त विभाषा नहीं कहलाएगी। तो इस तरह से यहां तक हमने जो भ्रियामित से इकार प्रारंभ हुआ था वो यहां आकर के समाप्त हो गया, ये सब अभ्यास में इकार करने वाले सूत्र थे। अब अगला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, और ये जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये यंग और यंग लुक का चलेगा पाद के अंत तक, ठीक है ना, यंग और यंग लुक, यंग यानी कि जो भी उदाहरण आएंगे वो यंगंतों के ही आने हैं, अब पाद के अंत तक। तो पहला सूत्र आया इस प्रकरण का गुणो यंग लुको हो, गुणः प्रथमी वचनांतम यंग लुको हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब यहां देखो द्विवचन दिया है, और द्विवचन दिया है तो एक तो यंग प्रत्यय हो गया और एक लुक प्रत्यय हो गया, लुक तो कोई प्रत्यय होगा नहीं, लुक तो एक संज्ञा है प्रत्यय के आदर्शन की, तो कौन से प्रत्यय का आदर्शन माना जाएगा फिर, क्योंकि नाम तो लिया नहीं गया, ठीक है ना, और अभ्यास का प्रकरण चल रहा है, यहां जो भी कार्य करना है वो अभ्यास में करना है, तो कौन सा ऐसा प्रत्यय है जिसका जिसको ला करके हम द्वित्व करते हैं और प्रत्यय का भी लुक कर देते हैं, है कोई ऐसा प्रत्यय, यंग के अतिरिक्त है ही नहीं कोई और, और फिर निकट में यंग पढ़ा है सूत्र में, तो लुक का संबंध भी यंग से ही जोड़ा जाएगा। अब हम कैसे बोलेंगे, यंग परे रहते और यंग लुक होने पर, परे भी वही होगा यंग और लुक भी उसी का होगा, इसलिए द्विवचन दिया है यहां। तो यंगी यंग लुकी च परतः अभ्यासस्य गुणो भवति, अंग संबंधिनः अभ्यासस्य गुणो भवति। तो अभ्यास में यंग लुको हो में जो यंग और यंग लुक ये दो पदार्थ है, तो यंग लुक का जो यंग है यंग अंश वो उसी में श्लिष्ट कर दिया ऐसे। हाँ, यहाँ पर पाणिनि ने उसको दो बार न कह करके एक बार यंग कह दिया एक बार लुक कह दिया, और उन्होंने समझ लिया कि ये सरलता से ही इस निष्कर्ष पर पढ़ने वाले पहुंच जाएंगे कि लुक यंग का ही कहा जा रहा है, क्योंकि और किसी प्रत्यय का यहाँ पर संभव ही नहीं है होना कि जो आए और उसका लुक भी हो और द्वित्व करने वाला भी हो, वो ऐसा कोई प्रत्यय है ही नहीं, कोई प्रत्यय नहीं है ऐसा। देखो शब का श्लू होता है वहां द्वित्व होता है, ठीक है ना, वहां द्वित्व होता है, लेकिन वहां पर शब का लुक होता है, होता है नहीं होता है, तो उसका भी संबंध यहां नहीं जुड़ पाएगा, अन्य कोई ऐसा प्रत्यय है नहीं। तो इस तरह से यहां पर लुक का संबंध यंग से ही जुड़ेगा, तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जब अनिवार्य रूप से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं वहीं पहुंचेंगे जाकर के, तो उस अवस्था में सूत्र को बड़ा बनाने की क्या आवश्यकता है, सूत्र तो होते ही संक्षिप्त हैं, वो अर्थ स्वयं ही निकल आएगा। और एक बात इसमें, जैसे गुण कहा गया अभ्यास को, तो गुण हो किसको, क्या लोनते से लगाएंगे गुण किसको हो, तो देखो यहां पर कोई निर्णय तो हुआ नहीं, तो उस अवस्था में परिभाषा आई जाती है एको गुण वृद्धि, जब ये कहा आ जाएगा यहां पर तो तदंत विधि भी हो जाएगी फिर। तो अब इसका अर्थ वास्तव में होना चाहिए कि यंगी यंग लुकी च परतः इगंतस्य अभ्यासस्य गुण भवति। यहां उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन ऐसा ही इसको कर लेना, क्योंकि केवल मात्र ऐसे नहीं बोलेंगे अभ्यास गुण होता है, इगंतस्य अभ्यासस्य तभी गुण करेगा ये। उदाहरण बहुत सरल है, ची धातु से यंग प्रत्यय ला करके, और गुण तो हो नहीं पाएगा, यंग प्रत्यय अंगित है, तो ची ची ऐसे ही द्वित्व करेंगे, ची ची या। अब यहां जो अभ्यास में ची है, इगंत अभ्यास हो गया ये, आगे यंग परे है, इसने गुण कर दिया, तो चे ची या, आगे जो ची है इसको दीर्घ कर लेंगे, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ चे ची य, उसके बाद धातु संज्ञा करके शब लट लकार ला करके शब आत्मनिपद में चे ची यते, लू धातु से लो लू यते, इडागम तो होगा नहीं क्योंकि बलादि नहीं है ये, और आगे है यंग लुक का उदाहरण, तो यंग लुक में दिया है जो हवीति, और यंग लुक का मैंने पीछे बताया था कि सदा ही परस्मयी पद के ही प्रत्यय आते हैं, कौन बताता है ये, चर करितम च, ठीक है ना, दो कार्य उसमें चर करितम च से हम सिद्ध करते हैं, एक परस्मयी पद के प्रत्यय लाना, और दूसरा कार्य कौन सा सिद्ध करते हैं, शप आएगा और उसका लुक हो जाएगा, अधादिगण का मान लिया ना हमने, तो शप आएगा उसका लुक हो जाएगा, ये भी कार्य हो जाता है। तो इस तरह से यहां भी हु धातु से यंग प्रत्यय आया, यंग का लुक हो चुका है बिना निमित्त के ही, और स्थानीवत मान करके द्वित्व कर लिया, तो हु का द्वित्व क्या होगा, हु है, अभ्यास में गुण हो गया, हो हु, फिर कुहोष्टु हु, अभ्यासे चर्च जो हु, अब ये इसकी धातु संज्ञा हो चुकी है जो हु की, अब यहां पर लट लकार आया, ठीक है ना, धातु संज्ञा करके शप लाएंगे और शप का लुक हो जाएगा, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। रह गया केवल ती, जोहु और ती। अब यहां पर एक जो सूत्र पीछे आ चुका था जहां पर ईट का प्रकरण चला था, ब्रुव ईट, आगे था यंगोवा, तो वहां पर विकल्प से इडागम किया गया था। तो जिस पक्ष में इडागम करेंगे उस पक्ष का हमें रूप लेना है यहां पर, ठीक है ना, उस पक्ष का ये रूप है। तो इडागम जब किया गया तो ई और ती, ती को इडागम हुआ है, ठीक है ना, ई और ती, तो जो हु ई ती। अब यहां तिब को मान करके गुण हो गया है हु को, अब तो गुण हो ही जाएगा ना, यंग के कारण से उस समय नहीं हो पाया था, ङित है यंग, लेकिन तिब तो ङित नहीं है, तो तिब के कारण से गुण हो गया, गुण होकर के अब आदेश हो गया, तो जो हवीति बन गया। अब इसके यदि रूप चलाए हम तो द्विवचन में क्या बनेगा, यहां तो हमने तिप के कारण से गुण कर लिया जो हवीति, और द्विवचन में तस आएगा तो वो तो गुण होने नहीं देगा, वो तो अंगित है, और वहां इडागम भी नहीं होगा, क्या बनता है, जो हुता जो हुता जो हुता यही बनेगा। अच्छा, और एक बात, हमने यमोवा से यहां इडागम किया विकल्प से, तो दूसरा पक्ष भी तो, दूसरा जो रूप बनेगा उसका भी तो कर लो विचार, क्या बनेगा, अगर ईट नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, अरे गुण कर लो केवल, बस अवादिश नहीं करना है, जो होती जो हवीती और जो होती। चलो आगे देखो, कृष धातु का दिया है, तो कृष धातु में भी ऐसे ही यंग प्रत्यय ला करके उसका लुक कर लेंगे, यंगो चीच ऐसे, और द्युत करके कृष कृष कुकृष चोकृष गुण चोकृष और आगे ईति। अब यहां पर प्रश्न उठा रहा हूं मैं, कौन उत्तर देगा देखते हैं, कि जैसे हमने अभी बनाया था जो होती दूसरे पक्ष में, मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं, यंगोवा जब नहीं लगाया हमने, ठीक है ना, यंगोवा नहीं लगाया था तो क्या बनाया था हमने, जो होती। अब यहां भी बताओ मुझे, यंगोवा नहीं लगाएंगे हम, लेकिन हाँ अभी तो यंगोवा का ही उदाहरण देख लो पहले, यंगोवा में ही देख लो पहले, देखो वहां बना था ईट आगम करके जो हवीती, और क्या बताया था मैंने, तिप को मान करके गुण हो गया, अब आदेश हो गया, ठीक है ना, चो कृषिति में गुण क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे जो हवीति में गुण हुआ था तो चो कृषिति में गुण क्यों नहीं है, यहां भी तो तिप है ना गुण का निमित्त, उसको मान करके जैसे हमने जो हवीति में गुण किया था हु को, तो कृष को भी तो गुण होना चाहिए ना, इसको गुण क्यों नहीं हो रहा है, चो क्रोशीति क्यों नहीं बन रहा है, और पढ़ चुके हो पीछे इसका उत्तर, देखो यहां गुण किससे हम कर रहे हैं, पुगंत लघुप धस्य च, पीछे किससे किया था जो हवीति में, सार्वधातु कार्धातु कयो हो, दो सूत्र है ना अलग अलग, अब ख्याति कुछ बोलेगी, हाँ। तो पुगंत लघुप धस्य के ही आगे सूत्र है उसका, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो ये कहता है, देखो पुगंत लघुप धस्य के आगे जो सूत्र है वो कह ही यही रहा है कि लघुपद गुण का निषेध करता है वो, सार्धातु कार्धातु क्यों से गुण होता है उसका निषेध नहीं करता, न अभ्यस्तस्य अचिपिति, अचिपिति सार्वधातु के, आजादी पित सार्वधातु, सारी बातें घट रही हैं, आजादी भी है ईडागम हो गया, पित भी है क्योंकि तिप है, और सार्धातुक भी है, और लघुपद गुण की प्राप्ति हो रही थी, और अभ्यस्त संज्ञा भी हो चुकी है द्वित होने से, उभे अभ्यस्तम, उसने गुण नहीं होने दिया है। अब दूसरा पक्ष, जब ईड आगम नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, जब ईड आगम नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, फिर रुकावट आ गई, अब थोड़ी निषेध करेगा वो नाभ्य सस्याची, क्योंकि आजादी कहाँ है अब, पित सार्वधातुक तो है लेकिन आजादी नहीं है अब, क्योंकि ईडागम हुआ ही नहीं, तो गुण हो जाएगा चोक्रोष्टि। तो चोक्रुषीति और चोक्रोष्टि, ठीक है ना, इस तरह से बनेंगे। जो अभी तीन बात अलग थी, क्योंकि वहां तो नाभ्य सस्याची निषेध नहीं कर पाया, क्योंकि लघुपद गुण की प्राप्ति नहीं थी वहां। चलो आगे चलते हैं। दीर्घो कितः, दीर्घ प्रथमे क्वचनांतम, अकितः षष्ठी क्वचनांतम। अभी अकितः का संबंध किससे जुड़ेगा, अभ्यासस्य के साथ में, यानी अकितः अभ्यासस्य दीर्घो भवति, ये सामान्य सूत्र का अर्थ हो गया। और आगे जो गुण यंग लोको हो की अनुवृत्ति तो जाएगी आगे कई सूत्रों तक, तो सर्वत्र हम यही बोलते जाएंगे बार बार, यंगी यंग लुकी च परतः, ये अपने आप जोड़ते जाना, सब ये सब जगह जुड़ जाएगा। तो जितने भी सूत्र आ रहे हैं आगे वो यंग में भी लगेंगे और यंग लुक, यंग का लुक होने पर भी लगेंगे। लेकिन कुछ दूर पर जाकर के वहां पर जो सूत्र आएगा रुग रिकउच लुकी, वहां केवल एक ही चीज रह जाएगी फिर, यंग लुक, ठीक है ना। उससे पहले यंग अंत भी और यंग लुगंत दोनों चलेंगे। तो ये क्या काम करता है, ये ऐसे अभ्यास को दीर्घ करता है जो अभ्यास कित नहीं है। और कित कब बन पाता है अभ्यास, तो देखो आगे ही सूत्र आ रहा है ये 85 संख्या पर, नुक अतः अनुनासिकांतस्य, ये नुक आगम करता है अभ्यास को, और नुक कैसा है, कित है। देखो ऐसे स्थलों पर ये सूत्र नहीं लगेगा, आ गया समझ में, अकित अभ्यास को ही दीर्घ करता है ये। तो पच धातु का ले लिया उदाहरण, पच पच या दीर्घ कर दिया इसने पापच्य, तो यहां अभ्यास अकित है देखो, प उसमें कित ही नहीं कुछ भी, पापच्यते। अब हमें यंग का भी उदाहरण लेना है और यंग लोक का भी लेना है। जब यंग लोक लाएंगे उस अवस्था में ईट आगम हो जाएगा यंगोवा से, और यंगोवा करता है विकल्प से, तो एक और बनेगा रूप, उसको छोड़ दिया है इन्होंने सर्वत्र। हम जब लोग धातुवृत्ति पढ़ते थे ना, जब बचपन में जब भी पाठ चलता था तो धातुवृत्ति में ये सब आते हैं बार बार रूप, तो ऐसा अभ्यास बन गया था कि यंग लुगंत बोलते ही यंगोवा वाला जो विकल्प चलता है ना वो साथ में ही निकलता था मुख से उच्चारण, जैसे पापचीति बोलते ही पापक्ति साथ में निकलता था, पापचीति पापक्ति, जैसे लोट लकार के रूप बोलते हैं ना कि भवतु भवतात भवतां भवन्तु, भवतात साथ में निकलता है नहीं। लेकिन आजकल क्या है, जो लोग याद करते हैं तो वो तातंग वाला जोड़ देते हैं हिस्सा, लेकिन हम जब लोग पढ़ते थे वहां ऐसे ही पठतु पठतात पठताम पठंतु पठ पठतात पठतम पठत, अब बोलेंगे पठतु पठता पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम, तातंग छोड़ देते हैं। तो साथ में उसको बोलना चाहिए क्योंकि बनते हैं रूप वो। ऐसे ही यहां पर भी पापचीति तो बन गया, लेकिन यंगोवा तो विकल्प से करेगा ना, तो दूसरा क्या बनेगा, पापक्ति। तो यंग लुक में दो बनते हैं रूप, ठीक है ना, पापचीति पापक्ति, और यंगंत का एक ही बनेगा पापच्यते। ऐसे ही या यज्यते या यजीति, आगे बताओ क्या बनेगा, यायक्ति, यही बनेगा जैसे पापक्ति। तो आ गया समझ में, ये दीर्घ करता है अभ्यास को, सब अभ्यास को ही कार्य हो रहे हैं, अभ्यास का बहुत महत्व हो गया है ना। अब आगे देखो, नीग वंचु श्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कंदाम। तो नीक प्रथमिक वचनांतम, अब ये आगम प्रारंभ हुए अभ्यास के लिए, वंचु श्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कंदाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब यहां पर जो धातुएं ली गई हैं ये सब गिना दी गई हैं इसमें, कि वंचु श्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत अर्थात पतलरी पद और स्कंद अर्थात स्कंदिर गति शोषणयोः इत्येतेषां अभ्यासस्य नीक आगमो भवति। ये आगम हो गया, ककार लगा हुआ है, वो बता रहा है आगम है ये, यंगी यंगलुकी च परतः। तो इस तरह से अभ्यास में हम हलादि शेष आदि सब लगाने के बाद उसके आगे नी और जोड़ देंगे। जैसे वंच धातु को जब द्युत करेंगे तो वंच में जो अनुस्वार है उसका तो लोप हो जाएगा ना अनुनासिक का, क्योंकि यंग प्रत्यय इंगित है। तो अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, इससे अनुनासिक का तो लोप हो जाएगा, रह गया वच। अब वच को द्युत करके वच वच या वच या नी करके वनी वच्य। अब वनी वच्य का रूप चलाना है हमें, तो वनी वच्यते। और यंग लुक में भी, अब यंग लुक में क्या बनेगा, वनी वंचीति, ठीक है ना। यहां भी ई वो ईट आगम हो गया यंगो वासे विकल्प से। ऐसे ही स्रंस धातु से सनी स्रस्यते सनी स्रंसीति, ध्वंस धातु का जो धातुएं आत्मनिपद की हैं उनसे आत्मनिपद के प्रत्यय। जैसे कि हम जब यंगंत बनाते हैं तो आत्मनिपद का होना ही है, और जब यंग लोग करते हैं तो सदा परस्मिपद के ही रूप बनते हैं। तो दनी ध्वस्यते दनी ध्वंसीति, ऐसी भ्रंस का बनी भ्रस्यते बनी भ्रंसीति, कस का चनी कस्यते चनी कसीति, का कुचा हो गया है। पत का पनी पत्यते पनी पतीति, ऐसी ही पद में पनी पद्यते पनी पदीति। स्कंदिर धातु का चनी स्कंद्यते चनी स्कंदीति, यहां षटपूर्वाक हय लगाएंगे अभ्यास में, क शेष रहेगा, ठीक है ना। और इसमें जो अनुनासिक का लोप हुआ है अनिदताम हलुपदाया किंगिति, तो यंगंत में तो हमें दिखाई दे रहा है वो, लेकिन यंग लुक में तो अनुनासिक सर्वत्र दिखाई दे रहा है। देखो वहां तो लुक नहीं हुआ, तो वहां लुक करें कैसे, क्योंकि यंगो चीचा ने तो यंग का लुक कर दिया था पहले ही, और यंग का लुक कर दिया तो उस यंग को स्थानीवत मान करके अगर हम अनिदताम हलुपदाया किंगिति लगाएंगे तो लग पाएगा, क्योंकि अनिदताम हलुपदाया किंगिति है अंगस्य के अधिकार में, और अंगस्य के अधिकार में अगर लुक कह करके हमने प्रत्यय का आदर्शन किया है तो नलमतांग से उसका प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होने देगा, ठीक है ना। इसलिए वहां अनुनासिक दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया नीक आगम का। अब आगे देखो नुक अतः अनुनासिकांतस्य, ये अगला आगम आ गया। नुक प्रथमी क्वचनांतम अतः षष्ठी क्वचनांतम अनुनासिकांतस्य षष्ठी क्वचनांतम। यहां पर अभ्यासस्य के साथ में एक विशेषण और लगा दिया है, नहीं अंगस्य के साथ में, तो अनुनासिकांतस्य अनुनासिकः अन्ते यस्य, ठीक है ना। ऐसा अंग लेना है हमें जो अनुनासिकांत हो, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अतः में षष्ठी आ रही है ये बनेगा अभ्यासस्य का विशेषण, अनुनासिकांतस्य बनेगा अंगस्य का विशेषण, अतः बनेगा अभ्यासस्य का विशेषण, तो अकारांत अभ्यास बन जाएगा। तो अनुनासिकांतस्य अंगस्य यह अकारांतो अभ्यासः तस्य नुकागमो भवति यंगी यंगलुकी च परतः। अब धातुएं कैसी ली जाएंगी इसमें अनुनासिकांत, तन है गम है यम है रम है, बहुत सी धातुएं हैं ऐसी, तो ये सूत्र भी बहुत व्यापक है। यंग प्रत्यय करेंगे तो ये सूत्र नुकागम करेगा, पिछले सूत्र ने किया था नीकागम, तो कोई टकराहट तो नहीं हो रही है इन दोनों में, टकराहट कोई नहीं है। क्यों नहीं है टकराहट, क्योंकि वहां जो धातुएं पड़ी थी वो तो अनुनासिकांत, उसमें कौन सी है, कोई भी नहीं है। वंच स्रंस ध्वंस सकार आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, पद पत कहीं भी नहीं है अनुनासिकांत, तो कोई टकराहट नहीं है। नीक अलग है नुक अलग है, अलग अलग प्रकार के स्थलों में हो रहे हैं ये। तो यहां तन धातु का हो गया द्वित्व करने के बाद तन तन य त तन य, अब यहां पर नुकागम करके नकार आ गया। दूसरी बात एक यहां पर और ध्यान देने की है कि सूत्र में कहा है नुकागम, लेकिन यहां पर सब व्याख्याकारों के द्वारा निश्चय करके ये निर्णय किया गया कि ये जो नुक है ना ये वास्तव में अनुस्वार का द्योतक है, अनुस्वार ही ग्रहण होता है इससे। अर्थात ये जो नुक आगम करेंगे ना हम यहाँ पर, ये नुक में नकार नहीं जोड़ना है हमें अभ्यास में, क्या जोड़ना है अनुस्वार, यानी कि त के ऊपर हम बिंदी लगा करके तम तन यह, ये स्थिति बनी है। अब उसके बाद अनुस्वार से यही पर सवर्ण लगा करके तब उसको नकार करेंगे। ये क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा करने में क्या हेतु है, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ रही है, हम नुक को नकार के रूप में ही क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि अनुस्वार से यही परसवर्ण जो है ना, ये अनुस्वार को परसवर्ण करता है। लेकिन नकार यदि करेंगे तो अनुस्वार करेंगे पहले इसको किससे करते हैं, नष्टा पदांत से झली, तो झल परे होगा तभी तो अनुस्वार करेगा वो नकार को, तो यम धातु में कर पाएंगे हम, जैसे यम यम द्वित्व कर लिया या यम या, तो या यम या में या के आगे हमने नुक आगम कर लिया तो क्या बन गया यन यम या। अब यन के नकारो करो अनुस्वार कैसे करोगे, तो क्या रूप बनेगा फिर यन यम्यते। अच्छा अब हमने नुक को मान लिया अनुस्वार सूत्र में ही, तो अनुस्वार कर लिया हमने यम यम्यते। अब अनुस्वार का और कुछ यहां पर होगा नहीं, ठीक है ना, परसवर्ण करेंगे भी तो फिर वो यक, वो सानुनासिक यकार आ जाएगा, लेकिन रेफ में तो वो भी नहीं कर पाएंगे हम। जैसे रम धातु को ले लो, तो रम में अनुस्वार कर लिया हमने रम रम या, यानी कि पहले वाले रम में अभ्यास में अनुस्वार है, अब उसका हो जाएगा परसवर्ण, रेफोष्मणाम सवर्णा न संति, रेफ का तो कोई सवर्ण ही होता ही नहीं है। लेकिन वहां यदि नुकागम को नकार के रूप में लें तो क्या बनेगा फिर रन रम्यते, इसलिए यहां पर अनुस्वार माना गया है इसको। तो अन्यत्र तो हम अनुस्वार से ही परसवर्ण से बना ही लेंगे, जैसे जंगम्यते में परसवर्ण करके नकार हो गया, तंतन्यते में नकार हो गया, यम यम यम्यते चाहें तो हम यहां ला सकते हैं, और रम रम्यते यंग लुक में भी ऐसे ही तंतनीति जंगमीति यम यमीति रम रमीति। और दिया आगे नुकागम का, जप जभ दह दश भंज पशाम च, जप जभ दह दश भंज पशाम षष्ठी बहुवचनांतम च व्यपदम है। जप जप व्यक्तायम वाची, जब ही गात्र बिना में जम्भाई लेते हैं ना, दह भस्मीकरणे दंश दशने भंज आमर्दने, पश धातु सौत्र ही मानी गई है, पश सौत्रो धातु इत्येतेषाम अभ्यासस्य नुकागम भवति यंगी यंगलुकी च परतः। तो यहां पर इसमें पिछले सूत्र में जैसे अनुनासिकांत कहा था, इसमें कोई भी अनुनासिकांत नहीं है, तो पिछले सूत्र से प्राप्त नहीं था। लेकिन आगे एक सूत्र और आ रहा है चर फल, वहां भी नुकागम करेंगे, तो प्रश्न उठेगा कि चर फल को इसी के साथ में क्यों नहीं पढ़ देते, अरे पश के आगे चर और फल और जोड़ देते, जप जब दह दश भंज पश चर फलाम, ठीक है ना, तो उसको आगे लिया गया है क्योंकि उसकी अनुवृत्ति ले जानी है हमें आगे और चर फल की, इसलिए योग भाग कर दिया गया है। तो इन सबको भी यहां पर नुकागम करते जाओ, और नुक में उसी तरह से लेना है हमें अनुस्वार के रूप में, और आगे परसवर्ण करते जाना है। तो जंजप्यते जंजपीति जंजभ्यते जंजभीति दंदह्यते दंदहीति दंदशते दंदशीति बम भज्यते बम भजीति पम पश्यते पम पशीति, ठीक है। इसमें जो दंश धातु है मूल रूप में दंश दशने, जैसे मच्छर काटते हैं या सांप डसता है, ऐसे अर्थ बोलते हैं ना, उसी में आती है ये, लेकिन सूत्र में पढ़ा गया है दश, तो वहां वहां दश में ऐसा जो अनुस्वार हटा करके पढ़ा गया है, अनुनासिक को हटा करके, तो वहां तात्पर्य है कि ये सूत्र वहीं ये काम करेगा जहां पर के अनुनासिक का इनका उसका लोप भी आवश्यक है। तो लोप आवश्यक है जहां पर, तो वहां लोप कहां होता है, यंगंत में हो पाता है लोप, यंग लुक में तो हो नहीं पाता, क्योंकि नलमतांगस्य अनिताम हलभदायक इति को लग्न नहीं देगा। तो दश का उदाहरण जो है, दंश का उदाहरण, तो वहां दन दश्यते, दन दश्यते नहीं इनका, हाँ वो इसलिए कहा गया है, मैं गलत बोल गया अभी, कि दश में अनुनासिक को हटा करके जो सूत्र में ग्रहण किया गया है और यंग लोक परे रहने पर दोनों अवस्थाओं में ये नुकागम कर रहा है अभ्यास में, तो उससे पाणिनी ये संकेत दे रहे हैं कि यंग लोक में नलंतांग से जो प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होने दे रहा था तो अनुनासिक से कुछ लोक नीति से लोप नहीं अनितानुदायक नीति से लोप नहीं हो पाता, तो वहां यंग लुक में भी अनुनासिक का क्या करेंगे हम लोप करेंगे। तो होना चाहिए था यंग लुक में, जैसे अन्य धातुओं का देखो, जैसे भंज का ले लो, बम भज्यते और बम भंजीति, तो इसका क्या बनना चाहिए था दन दश्यते दन दंशीति, तो दन दंशीति नहीं है, देखो उदाहरण क्या दिया है दन दशीति। तो वहां पर कोई प्रश्न करे यदि कि यहां अनुनासिक का लोप कैसे हो गया, है ना, लंतांगस से प्रत्यलक्षण नहीं होने देगा ना, तो यहां अनुनासिक का लोप क्यों हुआ है, क्योंकि सूत्र में पाणिनि ने अनुनासिक हटा करके दश धातु का ग्रहण किया है, जबकि मूल अवस्था में धातु कैसी है दंश, ये इसका उत्तर है। दो धातुएं और नहीं आगे, चरफलोह षष्ठी द्विवचनांतम च व्यपदम, चर फल इत्येतयोः अभ्यासस्य नुकागमो भवति यंगि यंगलुकि च परतः। तो यहां पर भी एक कार्य और होना है, इसलिए अगला सूत्र साथ में लगाना पड़ता है यहां पर, यानी कि पर जो भाग रहेगा, जैसे चर चर य अभ्यास में हलादिशेष च चर य, और इसने कर दिया नुकागम तो चन चर य। अब ये जो आगे जो चर है भाग, उसमें अगला सूत्र जो आ रहा है ये करेगा उकार उत्परस्यातः, तो चन चुर य, आगे फिर हलीच से दीर्घ कर लेंगे रेप की उपधा को, तो चन चूर्यते, ठीक है ना, चन चुरीति, यहां हलीच नहीं लग पाया क्योंकि ईडागम हो गया ना, आजादी प्रत्यय आ गया, लेकिन अगर हम यंगोवा से ईडागम नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, उसका तो हमने पीछे देखा ही नहीं, बहुत उदाहरणों में सब जगह बनता है यंगोवा का विकल्प का उदाहरण, यहां क्या बनेगा चंचूरती, चंचूरती वहां दीर्घ हो जाएगा हलीच से, चंचूर्यते चंचूरीति चंचूरती, ऐसी फल धातु का पंफुल्यते पंफुलीति, यहां भी उत्परस्यातः लगेगा, तो वही सूत्र आगे आ रहा है उत्परस्यातः, उत प्रथम क्वेश्चनांतम परस्य षष्ठे क्वेश्चनांतम अतः षष्ठे क्वेश्चनांतम, धातुएं वही ली जाएंगी दोनों, तो चर फल। अब देखो यहां यहां जो यंग और यंग लोग जो पीछे से आ रहा था वो तो लेना ही है, लेकिन ये कार्य कर किसको रहा है, ये अभ्यास को नहीं कर रहा है कार्य, हम अभ्यास से के अधिकार में चल रहे हैं ना, ये अनधिकार चेष्टा कर रहा है, देखो ये जो अधिकार चल रहा है उसमें नहीं कर रहा है कार्य, इसलिए कहना पड़ा है पाणिनि को परस्य, हमें अभ्यास में नहीं करना है कार्य, किसे किसे करना है, अभ्यास से परे वाले को करना है, अभ्यास में तो कर लिया हमने पिछले सूत्र से नुकागम, तो चर फल इत्येतयोः अभ्यासात् परस्य। अब जो पंचमी जो षष्ठी आ रही थी अभ्यासस्य में, वो हमें पंचमी बदलना पड़ेगा यहां पर, अभ्यासात् परस्य अकारस्य उकारादेशो भवति, तो चंचूर्यते उदाहरण वही बनेंगे। अब एक सूत्र यहां पर, क्योंकि चर और फल धातु में जो प्रकरण चल पड़ा था और उधर उकार भी किया गया था, लेकिन उकार एक अन्य स्थल पर भी होता है, अब उसको हम कहां डालते, और पाणिनि ने सोचा ये सूत्र हम कहां डालेंगे, और तो यहां उन्होंने प्रकरण देख करके, क्योंकि यहां जब उत्परस्यातः सूत्र आ गया उकार का ग्रहण कर ही दिया, तो उस अवस्था में एक सूत्र यहां पर और दे दिया जो कि बिल्कुल ही विजातीय लग रहा है, क्यों, क्योंकि अधिकार यहां अनुवृत्ति चल रही है यंग लोको होगी, यंग परे रहते यंग लोक परे रहते, अगला सूत्र क्या कह रहा है तकार परे रहते, है ना, विजातीय आ गया ही बिल्कुल, तो यहां यंग और यंग लोक का कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना, अनुवृत्ति चलने पर भी इसमें जुड़ेगा ही नहीं, और न ही यहां पर अभ्यासस्य का कोई संबंध जुड़ पाएगा, अभ्यास से भी नहीं आएगा इसमें, यंग और यंग लुक भी नहीं आएगा, ठीक है ना, तो सूत्र है ती च, ती सप्तम में क्वेश्चनांतम च च व्यपदम। अब केवल हमें चर फल लेना है ऊपर से और उगार लेना है बस। तो तकारादो प्रत्यय परतः चर फलो अकार से उकारादेशो भवति। देखो ना कहां से कहां पहुंच गए अब, यंग और यंग लोग सब समाप्त हो गया, न अभ्यास है यहां पर कोई भी। तो चर धातु से और आगे इकतीन प्रत्यय या इकतीस प्रत्यय कोई भी ला सकते हैं, तकारादि होना चाहिए। तो वहां पर इस सूत्र ने उकार किया है अकार को, तो चर का बन गया चुर, और आगे ती है, ठीक है ना, हलीचा से दीर्घ कर लो चूरती ही। तकार को दत्त भी कर सकते हैं अचुराभ्याम द्वे से, ऐसे ही फल धातु से, क्योंकि दोनों है ना, चर भी है और फल भी है, तो प्र उपसर्ग लगा करके प्रफुलती ही। ऐसे ही निष्ठा प्रत्यय का दे दिया है प्रफुलता सुमनस, तो प्रफुल्त शब्द का बहुवचन का रूप है ये स्त्रीलिंग में, जसला करके प्रफुलता। अब फिर आ जाओ उसी ट्रैक पे अपने यंग और यंग लुक वाले पर और अभ्यासस्य में। तो अगला सूत्र है रीग ऋतुपधस्य च, सरल सूत्र है अभी आगे। तो रीग प्रथमी कुछांतम, देखो आगम की बात चल रही थी ना सर्वत्र, पीछे भी आगे हमने नीक किया था, फिर नुक किया, अब आ गया रीग आगम, फिर रुक और रिक भी आएंगे, ये सब आगम चल रहे हैं लगातार। तो रीग प्रथमी कुछनातम ऋतुपधस्य षष्ठी कुछनातम च व्यपदम। सूत्र में स्पष्ट बोल दिया है ऋतुपद ऋकार उपधा यस्य। तो इस तरह से यहां हमें जो अभ्यास लेना है वो ऐसी धातु का लेना है जो मूल अवस्था में ऋतुपद हो, जैसे वृत है, वृद्ध है, नृत है, ये धातुएं आएंगी यहां पर। तो ऋतुपधस्य यो अभ्यास तस्य रीक आगमो भवति यंग यंग लुकीचे परतः। तो वृत्त धातु से यंग प्रत्यय करके द्वित्व इत्यादि कार्य वृत्त वृत्त या व्री वृत्त या फिर उरत लगा लेंगे, वर वृत्त या फिर लादिशेष व वृत्त या फिर रीक आगम करके वरी वृत्त्य, बस आगे लट लकार ला करके वरी वृत्यते, और यंग लुक में यंगोवा से ईट करके वरी वृतीति। ऐसी वृद्ध धातु से वरी वृद्ध्यते वरी वृद्धीति, नृत धातु से नरी नृत्यते नरी नृतीति, इस तरह से। तो यहां जो उदाहरण दिए इन्होंने, यंग का भी दिया यंग लुक का भी दिया, दोनों दे दिए ना, लेकिन फिर भी अगला सूत्र क्या कह रहा है कि रुग रिकउच लुकी, रुग रिकऊ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम लुकी सप्तम में कुछनांतम। ये कोई अपवाद नहीं है उसका, ये तो और जोड़ रहा है आगमों को, लेकिन यंग में नहीं, यंग का लुक होने पर। तो बाकी सब धातु वैसी लेनी है हमें कि ऋतुपधस्य यो अभ्यास तस्य रुक रिक इत्येतौ आगमौ भवतः। फिर च भी कह दिया है साथ में, जिससे नहीं तो अपवाद बन जाता फिर ये, तो च कह करके रीक भी ऊपर से ले लिया है, रीक च यंग लुकी, ठीक है ना, केवल यंग का, यंग लुक का ही संबंध जुड़ेगा यहां, यंग अंत का नहीं, क्योंकि सूत्र में लुकी कह दिया ना अब ये, तो लुकी कहने से पीछे तो दोनों चल रहे थे यंग भी और यंग लुक भी, अब यहां से आगे आगे के सूत्र एक और आएगा उसमें भी लुक का ही अनुवृत्ति, लुक की ही जाएगी अनुवृत्ति केवल। तो इस तरह से यंगंत बनाएंगे तो केवल रीक आगम होगा, और यंग लुक करेंगे तो तीन आगम बन जाएंगे। अब रुक का रिक बचेगा, रिक का री और री का री, तो नर नरती नर नरती नरी नरती हो गया ना, ऐसे ही वर वर्ती वरिवर्ती और वरीवर्ती, ये बनेंगे उदाहरण इसके यंग लुक के। लेकिन इन सभी उदाहरणों में दिखाई दे रहा होगा कि यंगोवा सूत्र नहीं लगाया गया है, तो यंगोवा का भी तो बनेगा उदाहरण जब ईडागम करेंगे तब, तो ईडागम का देखो पीछे दिखाया था ना, पीछे दिखाया था ना वरी वृतीति वरी वृद्धीति नरी नृतीति, तो जैसे इन्होंने इसका नृत धातु का लिया है नर नरती नर नरती नरी नरती, और वृत्त का भी ले लिया है तीनों धारण, तो पीछे का और जोड़ दें हम, यंगोवा से जो ईडागम किया गया है तो वहां भी तो ये आगम होंगे ना तीनों, तो कितने बन जाएंगे, छह रूप बन जाएंगे फिर, छह ईट करके छह बिना ईट के, है ना, इतने बन सकते हैं यहां। चलो ये तो हो गया ऋतुपद का। अब यहां पर एक अन्य प्रकार का अंग लिया गया, कैसा, ऋतश्च, ऋतः षष्ठी एकवचनांतम च व्यपदम। तो ऋतुपद में और ऋता में तो अंतर हो ही गया, वहां ऋकार उपधा वाला अंग होगा, यहां ऋकारांत अंग होगा, स्पष्ट है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऋकारांतों में ये तीनों ही आगम चलेंगे अब। और ऋतुपद में यंगंत होने पर रीक और यंगलुक होने पर तीनों आगम। तो ऋकारांतस्य अंगस्य योभ्यास तस्य रुक रिक रीक इत्येते आगमा भवंती यंगलुकी, केवल यंगलुक का ही है ये, बस यंगंत होने पर कोई भी आगम नहीं होगा। तो इस तरह से यहां क्री धातु को जैसे लिया इन्होंने और यंग लुक का ही उदाहरण दिखाया है, तो चर करती, चरी करती और चरी करती, ठीक है ना, ऐसे ही ह्री धातु का जर हरती, जरी हरती और जरी हरती, ये बनेंगे उदाहरण इसके। अब आगे देखो, अब आया आगे संवत लघुनी चंग परे नगलोपे। अब ये अलग प्रकरण यहां से प्रारंभ हो रहा है ये। तो संवत अव्यपदम लघुनी सप्तम में कुछ नांतम, चंग परे सप्तम में कुछ नांतम, अनगलोपे सप्तम में कुछ नांतम। चंग परा में बहुरी समास है, चंग पर यस्मात, तो यस्मात का समात इसमें बता ही नहीं गया है। चंग परे है जिससे, किससे, तो बिना कहे ही चिली के स्थान पर चंग जब करते हैं और पूर्व यदि कोई प्रत्यय संभव है तो कौन सा हो सकता है, केवल एक ही सूत्र है, णि श्री द्रु सुरभ्यः कर्तरी चंग। तो ण्यंत अर्थात ण्यंत जितनी धातुएं होती हैं और उनके हम जब रूप चलाते हैं लुंग लकार में, तो स्पष्ट है कि वहां चिली के स्थान पर चंग किया जाता है। तो ये सूत्र फिर क्या कहां लगेगा, यानी कि चंग परे है जिससे, वो जिस कौन हो सकता है, तो बिना कहे हमें वहीं पहुंचना होगा कि ऋणिच होना चाहिए और कोई प्रत्यय संभव ही नहीं है। तो इस तरह से चंग परे किसका बना विशेषण, ऋणिच प्रत्यय का, यानी ऐसा ऋणिच आगे हो जिसके आगे चंग आ रहा हो, तब ये सूत्र करेगा क्या। ये कहता है कि संवत, सन प्रत्यय पर रहते जो कार्य अभ्यास को होता है, पीछे हम कर चुके हैं आज सन्नतः सूत्र लगाया था ना, तो यहां पर उस ऋणिच को भी, उस ऋणिच को भी सन के समान मान लिया जाएगा, अर्थात उस ऋणिच के परे रहते भी अभ्यास में सन प्रत्यय पर रहते जो कार्य होते हैं वो सारे हो जाएंगे, ये इसका अर्थ है। तो अर्थ बनेगा चंग परे णौ परतः यद अंगम, अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, तस्य यो अभ्यास तस्य सनि इव कार्यम भवति। अब आगे परे और क्या होना चाहिए, तो कहा कि लघुनी धात्व क्षरे परतः अनग लोपे सति, जो धातु जो अंग है मुख्य उसमें लघु अक्षर विद्यमान हो, ठीक है ना, लघुनी धात्व अक्षरे परतः। दूसरी बात उसमें एक और जोड़ दी गई है अनग लोपे, उसमें अक प्रत्याहार में आए हुए वर्णों में से किसी वर्ण का लोप न हुआ हो, क्योंकि अगर अक का लोप हो चुका है तब ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे चुरादिगण की बहुत सी धातुएं होती है ना अदंत, जैसे कथ है और भी हैं, तो वहां अतो लोप से अकार का लोप करते हैं तो वो अगलोपी अंग बन जाता है वो, और अगलोपी अंग में ये सूत्र नहीं लगेगा। अगर हम कथ धातु का रूप चलाएं ऋणिच प्रत्यय करके और लुंग लकार में, तो क्या बनता है, अच कथत, वहां अची कथत नहीं बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो अगलोपी अंग बन जाता है, और ये लगता है अनगलोपी अंग में, तो क्या क्या कार्य कहे हैं सन प्रत्यय पर रहते। तो एक तो सन प्रत्यय पर रहते सन्नतः सूत्र लगाया था हमने पीछे, वो उदाहरण बन जाएंगे। एक हमने ओह पुयण जपरे सूत्र लगाया था, वो भी उदाहरण बन जाएंगे। सब पीछे वाले उदाहरण आएंगे इसमें। औसी श्रवती श्रोती सूत्र लगाया था विकल्प करके अभ्यास में एकार, वो भी इसके उदाहरण बनेंगे। तो अब उन सभी धातुओं से हमें णिच प्रत्यय लाने के बाद लुंग लकार का रूप बनाना है। तो सबसे पहले इन्होंने लिया पच धातु, उसको क्री धातु को। तो क्री धातु में पहले णिच प्रत्यय लाएंगे, धातु बना ली हमने कारी, ठीक है ना, संक्षेप से बता रहा हूं, आगे अपने आप बना लेना सब ये। तो कारी बनाने के बाद अब धातु संज्ञा करके लुंग लकार ले आए, लुंग लकार लाएंगे तो तिप आ गया, उधर चिली आएगा, चिली को चंग कर दिया अनिश्री दूसरे अभ्यास सूत्र से। तो कारी चंग का अ और तिप का तकार, यहां तक आ गए। अब यहां पर कारी में क्योंकि इणिच प्रत्यय परे है तो नव चंगोपधाया ह्रस्व, ह्रस्व भी तो करेंगे हम, तो कारी का बन गया कर, कर ई चंग का अ और त। अब क्योंकि चंग प्रत्यय है आर्ध धातुक तो णिच का भी लोप हो जाएगा नैनिटी से, तो रह गया केवल कर और अत। अब जब द्वित्व करेंगे तो रूपात देश होकर के क्री कर अत, फिर क्री में उरत हलादिशेष कोशुह च कर अत। अब यहां देखो ये सूत्र कहता है कि लघु धातु अक्षर परे हो, तो लघु तो हो ही गया है क्योंकि हमने उपधा को ह्रस्व कर लिया था ना, आगे कर परे है और चंग परक णिच भी है स्थानीवत से, चंग परक णिच भी परे है। तो इसलिए अब जो अभ्यास में ये कार्य करेगा ये सन प्रत्यय को मान करके जो कार्य होता है वही हो जाएगा। तो सन्नतः से अभ्यास में जो आकार होता है उसको इकार होता है, वो इकार यहां भी हो गया। उसके बाद उसको दीर्घ भी कर लेंगे दीर्घ लघु सूत्र से, ठीक है ना। तो अची करत ऐसे ही अन्य सब जगह बना लेना आप। पच धातु से अपी पचत, लू धातु से अली लवत और जू धातु जो कि सूत्र थी अजी जवत। तो ओह पयण जपरे जहां लगाया था हमने वहां पर अभ्यास में उकार को भी इकार हो गया, सन्नतः जहां लगाया था वहां पर अकार को इकार हो गया। ऐसे ही श्रवती श्रोती से विकल्प से किया गया था, तो असिश्रवत असुश्रवत अशिश्रवत अशुश्रवत अधिद्रवत अदुद्रवत, ऐसे ही अपिप्रवत अपुप्रवत अपिप्लवत अपुप्लवत और अचिच्यवत अचुच्यवत। ये सारे कार्य जो भी सन को मान करके हुए थे वो यहां पर चंग परक णिच को मान करके भी हो गए। आगे अभी हमने दीर्घो लघु लगाया था, देखो यही सूत्र है वो दीर्घो लघु हो, तो दीर्घ प्रथम क्वचनांतम लघु हो षष्ठी क्वचनांतम। अब यहां जो लघु हो कहा गया है ये षष्ठी है, ठीक है ना, और ऊपर से भी आ रहा है लघुनी, तो दो लघु हो गए ना, एक लघु में षष्ठी एक लघुनी में सप्तमी। तो सप्तमी वाला जो लघुनी है वो कहां लगाएंगे, अभ्यास के आगे वाले भाग में लघु धातु अक्षर पर रहते, और लघु में जो षष्ठी है वो कहां लगाएंगे, वो अभ्यास में। तो ये सूत्र क्या कह रहा है अब ये, कि जिस अभ्यास को दीर्घ करना है वो भी लघु हो और आगे वाला भाग भी लघु परे होना चाहिए, दोनों स्थलों पर लघु होगा। तो लघुनी धातु अक्षरे परतः लघु अभ्यासस्य दीर्घो भवति चंग परे अनगलोपे, चंग परक णिच परे रहते, ठीक है ना, वो शर्त पीछे वाली वो सारी लगनी है यहां पर। तो पीछे हमने जो अचीकर उदाहरण बनाया था तो पूर्व सूत्र से तो केवल सन्वत कार्य होने से सन्नता से अभ्यास में इकार ही तो हुआ था ह्रस्व इकार, उसको इसने यहां पर दीर्घ कर दिया है। तो क्यों कर पाया दीर्घ ये, क्योंकि अभ्यास भी लघु है, ह्रस्वीकार करके लघु ही तो रहा, और आगे भी लघु धातु अक्षर है क्योंकि णौ चंग धा ह्रस्व से हमने ह्रस्व कर लिया था, इसलिए वो भी लघु है। तो अची करत अजी हरत अली लवत अपी पवत वही सारे उदाहरण है जो पीछे आए थे वो यहां भी आ गए, सब उन्हीं को सब में दीर्घ कर दिया गया है। और जहां ऐसी स्थिति आएगी कि आगे वाला लघु नहीं मिलेगा या अभ्यास में लघु नहीं मिलेगा, जैसे अभ्यास में लघु हम धातु ले लें भ्रज और भ्रज में द्वित्व कर लें तो ब भ्रज हुआ ना। अब ये जो ब है तो यहां सन्नता से तो एकार हो गया सन्वत कार्य होकर के, लेकिन ये जो बी है अभ्यास में अभिभ्रजत, ये बी लघु है क्या? संयोग आगे आ रहा है ना भकार का और रेफ का, और आगे वाला अगर लें तो अभ्यास में तो लघु है और आगे ना हो तो तक्ष धातु को ले लो, तक्ष को द्वित्व करे क्या बनेगा? त तक्ष अत, तो अभ्यास में तो लघु है और अगला वहां संयोग आ गया क और श का, तो अत तक्षत बनेगा उसका, वहां दोनों में से कोई भी नहीं लग पाया, न तो सन्वर लघु नहीं लग पाया और न ही दीर्घ लघु लग पाया। अब एक कार्य और करना है अभ्यास में, ये तीन सूत्रों तक चलेगा अभ्यास में अकार, उसका सूत्र आ गया अप स्मृत द्री त्वर प्रथ मृद स्त्री स्पशाम। अत प्रथम गुचनातम स्मृत द्री त्वर प्रथ मृद स्त्री स्पशाम षष्ठी बहुवचनातम, स्मृत चिंतायाम और द्री भये, ये दीर्घ दीकारांत है, और त्वर ये त्वरा संभ्रमे है, प्रथ प्रख्याने मृद मर्दने स्त्रीय आच्छादने, ये भी दीर्घ दीकार है इसमें, और स्पर्श बाधन स्पर्शयो हो इत्येतेषां अभ्यासस्य अकारादेशो भवति, ये अर्थ संभाल लेना, आकार नहीं है ये अकार है, अकारादेशो भवति चंग परे णौ परतः, ठीक है ना। तो चंग परक निश तो पीछे से आ ही रहा है, चंग परे की निवृत्ति और णौ तो उसमें जुड़ी जाएगा साथ में, तो चंग परे णौ परतः, तो ये क्या करता है? ये अभ्यास में अकार करता है सर्वत्र, तो आकार करता है से हम अर्थ क्या लेंगे यहां पर, क्योंकि आकार तो हो ही जाना है। देखो जैसे उदाहरण में देखना, जैसे हमने बनाया असस्मरत, तो देखो धातु क्या है स्मृ, पहले लाएंगे हम नीचे स्मारी आगे लुंग लकार, तो स्मारी और चंग का अ और तिप का तकार, उपधा को ह्रस्व कर लो णिच का लोप कर दो, रह गया स्मर अत, अब द्वित्व कर लिया स्मर स्मर अत हलादि शेष, लेकिन नहीं स्मर अत, अब यहां पर जब द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करेंगे तो आजादी प्रत्यय है ना द्विर्वचन निमित्तक, तो वहां पर फिर स्मृ स्मर अत उरत लगा करके फिर लादि शेष लगा करके स स्मर अत, तो अभ्यास में स में अ नहीं है क्या? है तो फिर ये क्यों कह रहा है कि अभ्यास में आकार होता है? देखो स स्मर अत, क्या यहां पर सनवल लघुनी चंग परे नगलों पे नहीं लग रहा है? अरे चंग परक निच है ना, तो सन्वत कार्य होगा तो सन्नता से इकार नहीं हो जाएगा यहां, तो उस इकार को रोकने के लिए, ठीक है ना, उस इकार को रोकने के लिए इसने अकार को अकार कह दिया। अब अकार को ही तो अकार कहा जाएगा, अभ्यास में अकार पहले से है और उसको फिर अकार हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि अगर नहीं करते तो क्या होता? सन्नता से इकार हो जाता, असिस्मरत बनता, इसलिए उसको रोक दिया गया असस्मरत। ऐसे ही अन्य उदाहरण में लगा लेना, यानी कि इकार की जो प्राप्ति हो रही है सन्नतः से उसका बाध किया गया है, तो द्री से अददरत, नहीं तो क्या बनता अदीदरत, त्वर से अतत्वरत, प्रथ से अपप्रथत, मृद से अममृदत, अतस्तरत, स्पर्श से अपस्पर्शत। अब दो धातुएं ऐसी ली गई हैं जहां विकल्प है आगे विभाषा वेष्टि चेष्ट्यो हो, विभाषा प्रथमिक वचनांतम वेष्टि चेष्ट्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम, वेष्ट वेष्टने चेष्ट चेष्टायाम, एक ही साथ पढ़िए दोनों ये, इत्येतयो हो अभ्यासस्य विभाषा आकारादेशो भवति चंग परेण उपरतः। अब यहां पर हम क्या सन्वत भाव से इकार कर रहे थे क्या? देखो वेष्ट धातु है, वेष्ट से ऋणिच प्रत्यय ला करके वेष्टि और फिर आगे लुंग लकार में चंग प्रत्यय आ गया, तिप आ गया। तो वेष्टि अत, ऋणिच का लोप कर दो, वेष्ट अत, ठीक है ना। अब वेष्ट में क्या उपधा को ह्रस्व करेंगे हम, क्या है उपधा, णऊ चंग उपधाया ह्रस्व, ह्रस्व करेंगे क्या, उपधा में तो शकार है, कर लो, कैसे करोगे ह्रस्व, तो अवद्युत कर लो सीधा इसको। तो वेष्ट वेष्ट अत, अभ्यास में क्या रह गया, वे वेष्ट अत, ठीक है ना। अब ह्रस्व से ह्रस्व कर लिया हमने, क्योंकि ह्रस्व तो लगे हो जाएगा ना, तो ह्रस्व से ह्रस्व करेंगे तो क्या बनेगा, वे ए को, ए को क्या होगा, ए को क्या होगा, इकार होगा। तो वी वेष्ट अत, क्या यहां सन्यता आदि की कुछ प्राप्ति थी, नहीं थी ना, कुछ भी नहीं थी। तो यहां जो इकार हुआ है ह्रस्व से ह्रस्व करने के बाद, उसको इसने आकार कर दिया विकल्प से, तो अववेष्टत, और दूसरा वैसे ही बनेगा अविवेष्टत। ऐसे ही चेष्ट धातु का अचेष्टत और अचिचेष्टत। अंतिम सूत्र, ई च गणः, ई लुप्त प्रथमांत निर्देशः, च व्यपदम गणः षष्ठी क्वचनान्तम्। गण धातु आती है ये चुरादि गण में, और ये अकारांत है, ठीक है ना। अकारांत है तो ये अगलोपी है ना, अतुलोपा से लोप करेंगे तो अगलोपी तो बनेगी। तो देखो सूत्र क्या कहता है कि गणे है अभ्यासस्य ई कारादेशो भवति, और च ले लिया है सूत्र में, चकाराद अच च अकार भी हो जाएगा, चंग परे णऊ परतः। तो अभ्यास में दो कार्य करेगा ये, ई कार आदेश भी करेगा, अकार आदेश भी करेगा। तो गण धातु से पहले तो चुरादि गण की है, तो ऋणिच तो आना ही है वहां स्वभावतः। तो गणी गण में, ण में जो अ है उसका अतो लोप से लोप कर लेंगे तो वृद्धि तो हो नहीं पाएगी, अब वृद्धि हो नहीं पाएगी, स्थानीवत हो जाएगा ना। तो इसलिए गणी ऐसा ही रहा। अब उससे लुंग लकार लाएंगे, चिली जाएंगे, चिली को चंग हो जाएगा, तो गणी अत, ऋणिटी से ऋणी का लोप कर दो, गण अत। अब गण को जब दत्त किया तो गण गण अत है, गण अत, जगण अत। अब जगण अत में बताओ मुझे कि सनवल लघुनी चंग परे नगलोपे, यहां सनद भाव करेगा, क्योंकि अगलोपी अंग है आगे, ठीक है ना। उसमें नाम है अकार का अतोलोप से लोप किया गया था, तो वो तो लगेगा नहीं। तब इसने जो किया अभ्यास में जो ज में अ है उसको एक बार ईकार आदेश कर दिया गया है अजीगणत, और दूसरे पक्ष में अकार कर दिया गया है। तो दूसरे पक्ष में जो अकार किया गया है, यहां प्रश्न उठ सकता है कि दूसरे पक्ष में अकार क्यों किया गया है, सीधा हम क्या ईकार का विकल्प नहीं कर सकते थे, तो वहां पर भी दीर्घ इत्यादि और कोई कार्य न हो जाए तो उस अवस्था में ईकार और अकार बस यही दो रूप बनेंगे। तो इसलिए अजीगणत और अजगणत, ठीक है। तो ये सातवां अध्याय पूरा हुआ, अभ्यासस्य का अधिकार भी पूरा हुआ, ठीक है ना। और भी कोई अधिकार पूरा हुआ है क्या? अरे सबसे बड़ा अधिकार तो बोलना रह ही गया, अंगस्य का अधिकार भी पूरा हुआ, अंगाधिकार समाप्त, ठीक है। बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ